ти гарна. Ой, яка ти злічна. Ой, яка ти пишна. Як би я ті хотів, Марічка. Слічна. Ой, яка ти дійсно слічна. Ой, яка ти пишна. Ой, яка ти пишна, пишна. Як би я дімав, Марічка. Чекав, довго б не питав. Як би я ті хотів, як би я ті мав, довго б не чекав, коня б розму здав. Як би я тіх